Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Fredag og Finansbaren er åben. Jeg har inviteret både Lav Svendsen og Lars Persson med mig i studiet denne morgen. Og det betyder, at du kan ringe ind til os og stille spørgsmål til dem begge to. Nummeret ind til det er 20 24 7 24 7. Vi har altså åbnet telefonerne her, og det har vi de næste 55 minutter på 20 24 7 24 7. Vi har også åbnet dagens marked. Lars Persson, ja. Der er specielt en aktie, hvor der er tur i den oppe med over 11%, når jeg kigger op på den nu. Ja. Skal du have spørgsmål, eller kan du klare den selv? Jamen, jeg kan godt se, det er Saab. Det er en gammel kending for mig jo. Det er jo en, jeg har haft i porteføljen og tog en gevinst på et tidspunkt. Og nu kom så endelig det her, vi har stået og spejdet efter den her order for USA om de her træningsfly, som de skal lave sammen med Boeing. Så må vi se, hvor meget Saab egentlig skal levere. Det er sådan lidt uklart måske, men tillykke til dem. Det er jo masse produktion af træningsfly, militære træningsfly, både til lands, til vand og i luften. Hvordan ser træningsfly til lands ud? Jamen, det er, når man er landsoldat, så... Nej, hvad hedder det nu? Du bare kan stå her og lukke hvad som helst ud, Persson? Hvad hedder det nu? Så det er jo rigtig godt. Det er... du ved, der er noget, der hedder tør svømning. Det er det, de har i nogle skoler. Så er det også tør flyvning, det er det, de ligger på jorden. Det er det. Det er det, der står og basker med vingerne, og så hopper de ud fra skrænten, så ser de. Jamen, det var det der. Jeg har selv opfundet sådan en miljøvenlig løsning til militæret, hvor de skal lære at køre kampvogn. Det går bare ud på, at man giver dem en burka, og så sidder de sådan i en mooncar. Så kører de rundt der. Det er godt til at starte med. Så sparer man enormt med CO2 og alt det der. Ja, det tips er hermed givet videre. Hvad betyder den her? Hvor mange år er det, vi taler om her, at Saab og Boeing har noget at lave? Jamen, det er rigtig mange år. Det er jo svært at sige. Det kommer jo an på, når man lige pludselig vil have et nyt træningsfly, men... Spørgsmålet er, den her samlede pakke, er den så indpriset i aktien nu? Nej, det er jo så det, vi får at se i dag med 11%, og så er det jo, at som det Lav kan jo næsten fortælle meget mere historie om det her, men at der kommer nogle flere ordre jo, fordi det her det er jo første runde af, hvad var det, 350 fly. Ja. Tag os i hånden, Lav Svendsen. Jamen, det er jo en ting, der har været i ovnen meget længe, fordi det er, USA skal bruge et nyt træningsfly, pointen er, at de har været meget, meget lang tid om det, og det er jo sådan noget, man kan sige, det er jo i den forstand småtingsafdelingen for amerikansk militær, fordi det er et let fly. Vi ved ikke, jeg har ikke set det, hvordan det ser ud rigtigt, men der er nogen, der snudder om, at de har lavet to forskellige typer, som de havde budt ind med. Men pointen er, at når du laver sådan et fly, det er et, der skal være let at manøvrere, og det skal, altså det ikke er farligt for unge, nye folk at komme op i, ikke? Derfor skal det være meget sikkert fly, men det skal også føles som en flyvemaskine, så du lærer at flyve en rigtig jager, ikke? Men det er noget lettere gods, men altså sandsynligvis er det en fly, som vi bygget 20 år frem, fordi når amerikanerne får først sin portion, og det er både flyvåbnet og flåden, som altså hangarskibene, og så bliver det jo også et fly, som bliver solgt til resten af verden, så derfor er det altså meget stort. Det er 20 år, hvor de formentlig vil blive produceret som nye, ja. Og så vil blive brugt yderligere 15 år. Så det er altså en maskine, som skal være i luften og kunne få reservedele 35 år frem. Det er vel perspektivet for det. Og der er noget serviceperspektiv i det her også. Ja, det er meget stort. Ja, præcis. Og så den er meget, meget stor. Og, en fræk lille sag, kan jeg se op på skærmen her? Ja, lige fundet den. Har du fundet den? Ja. Ligner sådan en gammel engelsk gnat, jo. Ja. Eller måske sådan en... Med to haler. Ja. Ja, men den lille insekt der, så det er en meget stor ordre. Det, der er så lidt uklart ved det, det er jo, hvor meget del får Saab i det. Altså, fordi Saab er jo, altså amerikanerne er ikke gode til at lave noget, der er småt. Det er de aldrig. De kan ikke lave noget, der er småt. Big is beautiful. Ja, det er ikke inden for militær. Det helt skal være stort, og når de så laver noget, så skal det være lidt større, fordi de skal kunne flyve lidt længere og kunne klare noget mere osv. Så hvad hedder det? Det er lidt der, at Saab kan være med, ikke? Og så er de jo gode til, det der hedder stol, short take off and landing, hvor de bruger en kort bane, og så har de også erfaring med de her mindre fly, og få dem til at kunne vride og accelerere og alt muligt. Mm. Så, så det er vel lidt det, at Saab kan bidrage med, hvor meget Saab der. Hvis jeg har jo aktier inden og haft den i mange, mange år. Jeg gætter på, at det der er 15-20% Saab, og så resten Boeing, men ja, vi ved det ikke. De skal nok også bygges i USA. Mm. Det skal de. Er jo begge to aktionærer i Saab også, der er Lars Pedersen? Nej, du har bare snakket om det. Lars Vendsen, hvis jeg kender dig ret, så bliver du så hængende i Saab, eller skal der tage lidt profit på den her udmelding? Ja, nu er den jo kommet op i 400, så vil jeg sige, at jeg kunne da godt forestille mig, at det her, nu skal folk jo lige sluge og fordøje og alt det der, og finde ud af, at det var dem, der vandt. Fordi der har jo også været en stor risiko. Man skal huske, at den stiger, ja, men det er jo også fordi, at der har jo været en stor risiko for, at den ikke blev dem. Ja. Altså, det har vel været Lockheed Martin, det har været mest op imod gået fra, men så du kan sige, på den måde er det jo også en risiko, ligesom reduktion, ved at man siger så, uha, det var jo godt, den gik i stu, for ellers så havde det jo bare været nul, så havde det bare sagt, fedt, du havde gået hjem og finde på noget andet, der vi er ligeglade, og se om du kan sælge den der til nogle andre i Kina eller andet sted, og det må de jo heller ikke, så den er, det er nærmest at skrotte en formue, jeg mener godt, at den vil tro, at den kan stige væsentligt mere i forventning om, hvor meget det her bliver. Også fordi, altså balladen har jo hele tiden været for Saab, hvis man siger tager den et øjeblik. Det har jo været, at USA er jo en nation, som pådutter, undskyld udtrykket, sine allierede og alle, som de har med at gøre, at købe amerikansk udstyr. Vi fandt jo også, altså vi blev også tilbudt Griben. Nej, det kunne vi slet ikke bruge, der var fly, der passede til os. Vi skulle have et stort amerikansk kampfly, hvad hedder det, som kan flyve næsten ned til Damaskus hjemmefra, ikke? Det fordi det er amerikanerne har. Og det er jo problemet, og derfor kan man sige, at Saab har jo svært ved at eksportere og ekspandere på den måde, fordi USA hele tiden står i vejen for dem. Mm. Og nu er de ligesom kommet over på siden af dem. Og det er jo en god ting, fordi man er ligesom nødt til at være i både med amerikanere, ellers så gør de alt, hvad de kan for at... Altså med den store historie, er den der, nu skal vi ikke have talt med det samme. Jeg burde svinge os lige helt deroppe. Det var jo, at det var ikke sammen, det var franskmænden, ja. At Brasilien skulle have et stort radarsystem til deres flyvesikkerhed, altså kontrol af luftrummet. Og så, det var franskmændene ved at vinde, hvor efter der sker det, at amerikanerne bruger deres efterretningstjeneste til at få fundet ud af, at franskmændene i bedste franske stil jo nok havde været lidt ude med at måske hjælpe lidt på vej ved at tale lidt godt, måske give lidt og være lidt rundhånd og bla bla bla. Ikke? Og det var amerikanerne sandsynligvis også, men det kunne franskmændene ikke bevise. Og så røg franskmændene, de blev så svinet til, så røg franskmændene, der havde vundet, rigtig set, var lige ved at vinde ordre. Ja. Væk med dem, fordi nu er de jo korrupte, ikke? Og så hvem vandt? Ja, det var USA, ikke? Og hvad skyldes det? Ja, det skyldes ikke, at amerikanerne var specielt ærbare, det er de nok ikke, det ved vi. Men fordi de havde efterretningssystemet med alt det der, du ved, de har, de overvåger os i nat og dag, ikke? Så vandt de den ordre. Tak for det. Tak for det, du. Den her længere militærsnak, fordi der altså havnet en stor ordre i skødet på Boeing og svenske SAB til sammen med SAB, der var op med 11%, da vi startede snakken, nu den så omkring de 8%, og der er altså investorerne lige skal knaske den her aftale igennem. Men lige forhånden den af, våbensektoren generelt i disse tider og den verden, vi har, er vel ikke noget skidt sted at være, Lars Persson? Nej, overhovedet ikke. Jeg har jo været der, så... Nå, og du er ude igen. Jeg tog jo gevinsten i Saab, fordi den begyndte at falde lidt tilbage. Den har jo store ordrebeholdninger, både med ubåde og alle mulige ting og sager. Problemet har været at få det til at give et stort overskud i selskabet. Og derfor så var der en fin udvikling frem til år 2017, og så var det ligesom om, den er gået lidt i stå her sidst 17 og hen over 18, hvor den var nede i 340. Ikke? Det var jo en fantastisk udvikling fra 16, hvor den blev købt i 220, og så var den oppe i 440. Og jeg kan ikke lige huske, hvornår jeg selv solgte den. Det kan jeg jo gå ind og kigge i min log hos Nordnet. Men så valgte jeg at sige, jamen der sker ikke rigtig noget, så lad os hoppe ud af den. Og nu er der jo så kommet tur i den igen, og der er kommet lidt af det momentum, og nærmeste modstandsniveau er vel de der først 440 og så 460. Så det er vel bare forhåbentlig om at trykke på speederen og komme derud af. Ikke? Og sus med. Lad os lige invitere en første lytter med igennem her denne fredag morgen. I kan altså ringe ind til os, og det kan I på 20 24 7 24 7. Men inden vi siger velkommen til Muhammed Frishøj, så skal jeg lige Vi skal lige have temperaturen i dagens marked, Lars Persson. Er vi lidt i minus, når jeg kigger op? Ja, det er meget blandet. Det kommer an på, hvor du siger. I Danmark, der startede vi ind i et pænt plus, og jamen, det var måske lidt ambut, og lige pludselig rullede lidt den anden vej, og så var der vel også lidt Danske Bank. Vestas og Novo. Men nu er vi omkring nullet, så ja. Og resten af Europa på grund af Italien står og driller os lidt. Vi er nede. Tyskerne nede med 0,4, svenskerne 0,7. Og nordmændene er nærmest uforandret på grund af den her forholdsvis høje oliepris, så det er jo egentlig... Højeste oliepris i 4 år, når du siger, at Italien driller os lidt, så var det altså i nat, at Italien smækkede deres budget for 2019 på bordet, som forventede et budgetteret underskud på 2,4% af BNP. Var det ikke forventet, tænker jeg. Det synes jeg, kan huske af snakken fra Henrik Drusberg i går. Mm. Men altså det, som markedet lige skal fordøje, det er, at der er lagt op til noget, som jeg lige så det, noget borgerløn og lavere pensionsalder i Italien, og hvordan det så skal finansieres, det er jo så det stående spørgsmål. Men det kan være grund til, at Europa er lidt lunkne denne morgen. Denne morgen, hvor vi siger godmorgen og velkommen til Muhammed for Ishøj. Hvad kan vi gøre for dig, Muhammed? Goddag, du snakker med Mohammed. Jeg ringer, fordi jeg har sådan et forspørgsmål. Jeg har sådan været aktieinvestor siden 2008, og jeg tabte lidt penge i starten, ligesom alle andre. Og sidste 2 år har jeg arbejdet sammen med swingtrader på aktiemarkedet med okay succes. Ja. Nu, mit spørgsmål går ud på, at jeg kunne godt tænke mig at undervise, eller sådan nogle, som hvordan man investerer med penge, for at være sådan en slags analytiker. Skal man bestemme uddannelse, eller hvordan man kommer videre? Fordi jeg mener selv i dag, at jeg har den kompetence, at jeg kan fortælle nogle andre, hvordan man kan finde de bedste aktier, og hvordan man kan få bedste afkast. Sådan, jeg laver i forvejen nogle analyser, som deler nogle gange på forskellige Facebook-sider. Sådan, ja. Så mit spørgsmål går ud på, hvad skal man gøre, hvis man vil gerne gå videre på det sted, at nu man er selv ligesom privat eller semi-privat, hvad er det, trader, ikke? Også, om du skal undervise, eller ligesom... Hvornår går skridtet fra, at man laver en... Man kan følge mig på Twitter, man kan følge på Facebook osv., og så til at være etableret, og hvor man kan tage penge for det? Jeg rådgiver en del kolleger og venner og bekendte. Mm. Jeg får tit tilbud, om jeg kunne investere noget også, men jeg har ikke gjort det indtil videre. Men min bare point er, hvordan kan man gå videre næste skridt, at hvis man vil gerne være ligesom, lidt... på det flere forvalg og sådan noget, ikke? Ja. Skal man have uddannelse eller sådan noget, eller? Nej, det skal du ikke. Det er jo en fri verden, vi lever i. Der, hvor du støder på noget i verden, det er, at du ramler ind i Finanstilsynet ved, at man, hvis du tilbyder, markedsfører dig og tilbyder at passe folks penge, så, altså du sidder og passer deres penge, så har du overtrådt reglerne for, fordi så er du blevet en finansiel virksomhed, som skal omfattes af et tilsyn. Det kan Lars fortælle noget om. Det er han sådan set underlagt, ikke? Men hvis du ikke gør det, så må du sådan set gøre, hvad du vil. Fordi vi er jo en fri verden, og hvis du siger, at man skal købe hende som overtil, eller du siger, at man skal sælge hende som overtil, fordi det har du fået ud af, så er det jo sådan set det, og det kan du holde kurser om, og du kan skrive til folk om det, og alt muligt, hvis de vil betale dig for det. Det bliver jo efterspørgselen, altså om du kan ligesom få fat på folk, om de vil betale noget for at høre eller modtage, hvad du laver osv. Det er det, der bestemmer det. Men hvis du selv vil lære noget mere, det er jo sådan andet, så skal man jo prøve på en eller anden måde at blive finansanalytiker og sådan noget, men hvis du bare er... Undskyld udtryk bare, men altså, hvis du interesserer dig for, hvordan markedet går op og ned og så videre, så behøver du jo ikke sidde og bruge tid på at knække regnskaber. Det er jo og sådan set nærmest at spille din tid, fordi det kan du være ligeglad med, om en post i et regnskab er blevet flyttet fra det ene år til det andet, ikke? Fordi du er jo interesseret i markedet, ikke? Mm. Så det vil være min forklaring. Er det ikke nogen? Persson, hvis Muhammed skal til at tage penge for at rådgive venner og eller gøre en business ud af det? Jamen, som Lars siger, så er der 2 muligheder. Enten så kan du, hvis du sender bare, og nu siger jeg kun bare, lidt ligesom Lars og jeg egentlig også sender ud analysebreve, så behøves man egentlig ikke, fordi det der er vigtigt, det er, at alle dine kontakter får informationen samtidig, kan man sige. Det er det, man holder øje med. Omvendt, hvis du skal sidde og hjælpe dine venner individuelt med at købe og sælge aktier, så skal man have minimum en investeringsrådgiver, og der skal du ind over Finanstilsynet og ansøge om at blive investeringsrådgiver. Skal man have en uddannelse for det? Nej. Det er ikke mig bekendt. Det var i hvert fald ikke noget af det, de spurgte mig om, dengang jeg ansøgte. Så, Men du må ikke have lavet noget lort. Nej. Hvis du har en straffetest, der er på, jeg ved ikke hvor langt, så... Yes. Så man bliver godkendt fit and proper, som det hedder, så det er noget, man skal... Så mor med, du skal egentlig bare klø løs i aktiemarkedet, og ikke, du behøver ikke at tage dig en tillægsuddannelse, det er der, vi er. Okay. Og hvis du alligevel er på Facebook, så kan du jo godt invitere ind til uddannelse, det er, fordi der får folk også den samme information, så det er egentlig bare skrue din forretning sammen, og så løbe dig ud af. Ja. Okay, det er fordi, der er to ting, jeg tænker på. Jeg tænker, inden I har været i markedet i mange, mange år, kan jeg overhovedet betales? Er det bedst, at investere mine egne penge, som jeg har den kapital, jeg har, og fortsætte vokse den, eller skal jeg komme i der rådgiver nogle andre? Fordi jeg kan også læse mig til, at der er mange af de samme toptrader i Goldman Sachs, ender med, at de kommer ud, og så laver selv handler med deres egen penge. Så mit spørgsmål også om, kan jeg overhovedet betales, og overhovedet gå den vej, eller skal jeg bare gøre mig selv dygtigere og dygtigere, og tjene mine egne penge, i stedet for at fortælle nogle andre, hvordan de skal gøre. Det kommer an på, hvor din passion og lyst er, og hvor mange penge du gerne vil tjene, Mohammed. Ja, hvor mange penge du har smidt på bordet. Ja. Fordi altså, klar, hvis du har 10 millioner, så kan du måske godt begynde at leve af det. Hvis du kun har 1 million, så er det ikke så sjovt. Også fordi du risikerer, altså du skal lige sige noget andet, nu ikke for at være gammel forsigtig, Per og alt det der, men eller Peter, eller hvad man kalder sådan for, hvor det er. Men det er, at du også set, man har jo et problem på aktiemarkedet, fordi der er gode år, der er dårlige. Vi er stadigvæk i all-time high market op, ikke? Ja, selvfølgelig. Hvis det så kommer en møg over, ikke? Så sidder du der og har tabt, 300.000. Og så, når du skattevæsenet kommer og siger, hvad har du så lavet i år? Ja, jeg har tabt 300.000, ikke? Så sidder de og siger, ja, det er jo dit eget problem, ikke? Så du får ikke engang skatten tilbage. Så hvad hedder det? Altså, man siger, det er svært at klare de dårlige år, hvis du starter på dig selv, ikke? Det skulle lige have været klar. Der var lidt af tyk på det, Mohammed. Tak, fordi du ringede ind til os denne morgen. Tak, og fortsat god vind. Held og lykke med det. Det var Mohammed, der ringede ind til os på Ishøj, og vi har altså telefonerne åbne på 20 24 7 24 7. Det har Tue fra Ballerup benyttet sig af. Godmorgen og velkommen til, Tue. Ja, tak for det. Hvad har du på læben? Jamen, det er egentlig fire aktier, jeg vil høre jer om status på, hvad I ville gøre, hvis I havde dem. Ja. Det ene, det er så en helt lille aktie, jeg blev anbefalet på børsen, der hedder XL Media fra England, som gik voldsomt ned på baggrund af den her Facebook-skandale, fordi de, så vidt jeg har læst, sidder og er en del af dem, der administrerer sådan noget med data og så videre. Så videre. Mm. Jeg ved ikke, om jeg skal tage det eller... Jamen, jeg tror ikke, at XL Media... Hedder den bare XL? Nå, det var det. Den hedder bare XL Media, ja. Jeg kender ikke til den fundamentalt, så vi kan tage et grafkig på den, Lars Persson. Ja, så den ser ud som om, den er ved at finde sig selv igen efter skandalerne, ikke? Men altså, jeg kender jo slet ikke, hvad der er i den, og hvad går de at lave og sådan noget. Altså, det er jo sådan en, jamen, altså... Man kan håbe på... En af de næste par gange i hvert fald. Fundamentalt skal vi i hvert fald lige have kigget på den. Hvad siger den på kurverne, Lars? Jamen, altså, den prøver at konsolidere sig omkring de der 100, ikke? Den har jo taget sig et ordentligt dyk ned på den case der, ikke? Så, altså, ja. Det er nok ikke en sådan, man stormer ind i. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig, jamen, er den nu blevet så ramt på den her skandale, at folk ikke vil bruge den længere, eller duer deres forretningsmodel, eller hvad sker der nu her, ikke? Altså det, men ja, jeg vil nok ikke lige pille ved den i hvert fald. Og spørgsmålet er nu, kan den overleve? Jamen, så skal man jo bare gemme den ind under hovedpuden, eller tænker man, ved du hvad, hellere sælge den nu og få de penge, og så gå ud og arbejde i markedet. Og det var sådan, jeg engang gjorde med noget Tobotarget-aktier, jeg havde, der var styrtdykket, så tænkte jeg, men nu sælger jeg det bare, så har jeg da mindst et par tusind kroner til at gå ud i markedet med. Mm. Og man kan sige, det er jo de her sociale medier, der generelt er ramt her under Facebook, og det er jo ikke en historie, der er færdig nu. Tværtimod, så kommer den til at løbe. Det hedder ikke legaliseringer. Nu har jeg fuldstændig glemt ordet. Nå. Ja. Det kommer an på, hvad du har at tabe på den, Tue. Ja. Og hvordan du kigger på den, ikke? Okay. Vi ser ikke fremdrift i den, så meget kan vi sige omkring XLM. Hvad siger du til næste aktie? Hvad har du til os? Men jeg hører også, at den prøver ligesom at bunde der. Yes. På en eller anden måde. Jeg har tre andre. Så har jeg den kære Ambu. Hvor jeg så noget støtte ved 180. Og den enten skal deroppe af den, eller måske på 140. Jeg satte den, så var mange en 5-16% i går, var det der, vi ramte? Ja. Og det er altså, analytikerne er ikke rigtig enige med Ambu selv omkring potentialet endoskopi til mave-tarm-undersøgelse. Det er ligesom der mekanikken med. Det var bare så sjovt, at de ikke har været ude og være uenige tidligere. Jamen, det var det i forbindelse med årsregnskabet. Men ikke før. Det har du ret i. Og det har jeg leveret. Nej, sidste kvartalsregnskab, ja. Hvad siger du til den, Lars? Altså, den er jo lige lukket gapet, som var nede fra april til maj måned. Så det var jo egentlig der, jeg gerne ville have den ned. Så ja, men altså, den er jo fuldstændig sønderbumpet, så jeg ville jo egentlig gerne lige have den. Jeg lige fandt en bund, og så før det, jeg skulle købe den. Har man den og købt den er rigtig dyrt, jamen så sidder man jo der og tænker, hvor var mit stop loss henne? Altså... Ja. Nej, men det er jo altid at komme ind i en butik, der er fuldstændig sønderbumpet og sige, den kan jeg lige lave om til en lækker café igen og sådan noget. Altså, det er jo sådan lidt, nu skal vi lige finde ud af, hvor er enderne på den her tråd, så vi kan binde det sammen, og så det kan køre igen. Men vi er også enige om, at Ambu har gjort det rigtig godt aktiemæssigt. Den snak er der jo også, og så bliver der taget lidt profit nu her. Og man så sige, er rigtig meget profit, der så er blevet taget, ikke? Det er så rigtigt nok. Ja. Vi skal måske lige have en mente, at der er kapitalmarkedsdag i Ambu i næste uge, hvor at ledelse måske har mulighed for at overbevise analytikere om, hvad der sker. Hvad er dit take på Ambu, Lars Svendsen? Jamen det er jo det der med, at det har været en af de der meget, meget hypede aktier, som har kørt voldsomt op og har kørt rundt på nogle voldsomme p-kugler. Men når det jo handler om det der ekspansion, kan de jo råbe det der marked sådan rigtigt, ikke? Og de har jo så nu, er det to eller tre udgaver, de der, kameraer. Det er jo sådan en kamera, der sidder, man ruller ned i os og i lungerne, og så var det i maven, og nu er det også op i tissetøjet, ikke? Det er sådan lidt det samme produkt, men så forskellige steder, det bliver brugt, ikke? Og de har jo lavet en fabrik ude i Malaysia, der kan spytte 4-5 gange så meget ud, som den, de havde i forvejen, ikke? Så de tror jo selv på det. Men den er meget højt vurderet og siger, nu skal den jo nok lige finde sine ben. Det er nok ikke sådan en, der lige her, når de holder til der møde næste uge, det vil jo formentlig virke positivt, det må man tro. Altså ellers vil han jo heller ikke holde... Men jeg tænker lidt, jeg vil vente i hvert fald til efter kapitalmarkedsdagen med at foretage mig noget i Ambu. Du har to aktier til. Hvad er det næste? Yes. Der er et hul, der skal fyldes i kronen, Lars. Ja. Det er helt op på 250. Ja, vi har en lytter med, de her, så vi skal gemme jeres interne ting og sager. Hvad siger du? Næste. Ja. Det er den, der hedder Gumspace, som jo også er en af dem, jeg har godt med. Vi er glade for, at du bringer den på banen, og det er der en masse andre lytter, der også. Jeg kan se her på min mail, hvad fanden foregår der i Gumspace, og det her fald, er det stadigvæk noget refinansiering, vi ikke kan få styr på her, eller hvad sker der, Lav? Det synes jeg, at det, der sker nu, det er, at det er så anden omgang af det samme, ikke? Hvor de jo havde indgået den her aftale med nogle konvertible lån, kunne man kalde dem for, ikke? Den, som var forårsaget, at aktien droppede fra, hvad hedder det, den lå i 62, og så den, man havde indgået den, så var ligesom basisprisen, hvis nok, max 56, og så faldt den jo ned i 48, så faldt den ned i 38, der købte jeg selv. Så, hvad hedder det, nu er de så kommet ud, og så sagde ledelsen op, jamen uhamme, hvis I synes, det er så dårligt, som hvor ligesom nogen sagde, at det var en dødsspiral, og altså det der med, at du så sælger billigere aktier, ikke? Det var sådan en ramme. Så laver vi et nyt forslag, og nu er de så kommet ud med nye forslag, og det er, at de så bare laver en aktietegning til de almindelige aktionærer med fortegningsret. Det er jo sådan det meget simple alternativ. Det er Danske Banks visdom, der har fremmet det. Men så er det ligesom den, du nu sidder og siger, 300 millioner, har vi lyst til at svenske, har vi lyst til at komme med dem, og har I brug for så mange penge? Og det er jo, nu har de jo en børsværdi på cirka 1 milliard svenske, så det er jo sådan, altså det er jo en tredjedel, der skal stoppes ind ekstra, ikke? Og jeg tror også, der er noget med forventningerne, at det bliver justeret her i dag. Så, Ja, men der også kom strategiplanen, ikke? Den der lange plan skulle komme. Så nu skal vi lige fordøje den der, men det er jo det samme pendul, der kommer rundt en gang til. Og så nu første omgang, så de vil gerne have noget andet, det var jo nogen, der gjorde. Så siger ledelsen, jamen så må vi jo gøre det, hvis det er det, vi har. Og så falder den anden gang igen. Det er sådan... Men Lav, du tror fortsat på Gumspace. Philip Gunst, vores anden porteføljeforvalter her i Millionærklubben, har den også i hans portefølje. Der bliver den også liggende, selvom han også i går måtte indrømme foregårs, at den lå lidt. Det er tungt. Der er også et spøgelse, som jeg kun har hørt om. Ja, men det er, at deres største... De har to store ordre. Og den ene er god nok, det er at lave flykontrol og skibskontrol over midt på jorden, og så ekvator i U-land og så videre, så folk, de der lande kan få betaling for, at man flyver over dem. Men fint nok, det er noget, Danita og alt muligt har været med til at lave. Men den anden er... Et firma, der hedder Sky and Space Global, som har givet meget den første meget store ordre. Den er altså en ordre på, jeg tror, det er næsten en kvart milliard svenske kroner. Og de skulle, er der nogen, der siger, jeg ved ikke, om det er rigtigt, ikke have det så godt rent økonomisk. Det er jo en kæmpe ordre, og de siger sådan en, hvor når du bygger sådan et system op, så ligesom hele investeringen er der jo up front. Ja. Og så har du ikke tjent nogen penge med. Så du skal ned i banken og hente kuglerne. Og det er jo ikke så morsomt, hvis den største kunde, lige pludselig, de skal til at lave de der nu, det er jo serieproduktion, derfor de har lavet en ny fabrik, så de kan, i stedet for at stå og lave en af gangen til en håndværksagtig, så skal de jo nu køre i serieproduktion. At hjemme i Aalborg, at så, det er jo ikke så godt, hvis han lige pludselig skrider i svinget og skal reforhandle aftalen og ikke har penge til at betale. Altså, du kunne jo godt blive nervøs, hvis jeg som tue sidder og har gomspace. Jeg tror, det er det, der har pladet markedet, og jeg har så først opdaget det her for lidt siden. Det er jo helt, jamen, det er jo ligesom ham der, vi havde i går med TV. At nogle gange, så vi prøver da at opdage, hvad der sker omkring så godt vi kan, men nogle gange, så sidder man og ikke er... Der er nogen, der opdager ting hurtigere end andre. De har en fætter ansat i Space and Globe, eller den, der bor ved siden af direktøren, og alt muligt. Der er lidt at tænke over med hensyn til Gomspace. Men jeg vil sige, at man skal holde ud, men altså, ja, det, vi er nede og kysse gruset. Ja. Ja, det er mit sidste spørgsmål. Ja, vi det er den børsnotering, der kommer her, eller er i gang. Stenokager. Om man skal lægge en ordentlig portion ind på der, og tro på, at det går anderledes, end de fleste af de andre er gået. Det er jo op til dig, Tu. Ja, men hvad synes du? Nej, altså, det er jo... Jeg ved jo ikke, hvad prisen på det bliver og sådan noget. Men, det bliver jo, den er kommet ud. Det bliver 8 mener, der kommer fra. Det første cannabis-selskab, der altså, bliver børsudsat i Europa, det er det danske selskab, som går på Spotlight, det svenske tidligere aktietoken. Jeg kan kun hjælpe dig så langt at sige, at det plejer jo altid at være sådan, at den første, der kommer på sådan et marked, hvor folk er vilde i øjnene, at den plejer jo at blive en succes, ikke? Og så kommer der 7 til, og så ender det hele med at være... bragt ned til et mere normalt nummer. Så der er vel en god chance for at få en emissionsgevinst, men jeg ved det ikke, det er jo noget. Det kommer an på, hvor mange penge du har at spille for, Tu. Skal vi sige det sådan? Det er den frisk. Du har meget friske investeringer, vil jeg så sige. Det, men jeg har egentlig penge nok til. Ja. Du har meget friske investeringer, vil jeg sige. Ja, det er fredag. Jeg vil sige, jeg har fået god afkast til at starte med, men så har begge jo så vendt nedad. Ja, du må kigge. Så jeg anbefaler med call, kom er jo også gået ned igen. Så. Nå. Ja. Tu, det var alt, hvad vi kunne give dig på et sølvfad denne morgen. Super. God fornøjelse tak i markedet. Selv tak. Det var altså Tu fra Ballerup, der havde ringet ind til os på 24/7. Det har Anders også gjort. Velkommen til, Anders. Jo, tak. Hvor i verden er du henne? Jeg er lige syd for Aarhus. Det lyder dejligt. Ja, det er det også. Det er også, ja. Men du sidder og spekulerer på noget, kan jeg høre på dig? Jamen, jeg har købt ind i Aura Cannabis-aktierne over i Canada. Tidligere i år, da den var op i 14 kanadiske dollar. Og så tog den jo et stort dyk derfra. Men nu har de lige haft en upside over igen. Og så er mit spørgsmål egentlig, om jeg skal beholde min beholdning, eller om jeg skal tage mig ud af den nu her med så lille et tab som muligt. Det har tørt, den blev handlet i 12 et eller andet i går, og den har været helt nede inde i 7-8 stykker i den periode, hvor jeg har været inde i den. Men det er mere, om de to her derinde tænker, at det her cannabis, det på lang sigt, måske 2-5 år, bliver godt, og man ser en upside, en stor upside i det, eller om det er med at måske tage den lille portion, jeg har ud, og så finde noget andet og lægge det over i. Det er ikke ret mange penge, så det er ikke noget, jeg ikke kan tåle at tabe. Men det var nu, vi er oppe og være der, hvor jeg egentlig gik ind i det, og så vil jeg høre, hvad de siger til det derovre. Nu har vi Philip Gunns med i torsdag, som jo er Millionærklubbens cannabis-investor. Præcis. Og ham, der følger markedet, som siger, det er lige blevet legaliseret i Canada, og der er tur i den, må man sige. Men vi kan jo så spørge jer to her i studiet. Er I til cannabis? Nej, jeg har ikke opdaget det endnu som en investering, jeg kan... have med at gøre, men det er pilene peger jo opad. Det gør jo, det. Sådan set, rigtig nok. Ja. Hvad siger du til at ruge rent teknisk, Lars Persson? Jamen, hvad tænkte du, dengang du gik ind i den? Altså, hvor vil du have den hen? Hvor var din, hvornår vil du høste? Hvornår vil du, hvor var dit stop loss? Hvad er din strategi? Altså, vi må vende bolden rundt, fordi når man går ind i noget, så skal man... Altså, vi bliver nødt til at lære, at vi skal styre vores risiko, og hvor grådige vi vil være. Så hvad var din idé, dengang du gik ind i det? Ja, min tanke var, at jeg læste nogle artikler på Facebook om, at det skulle op derovre nu her, og det var jo tilbage før, at det blev lovmæssigt bestemt eller et eller andet. Så min tanke var egentlig, at man kunne købe sig ind i den der, og så havde jeg en idé om, at den ville stige, når det nu blev besluttet derovre. Ja. Og det gjorde det jo først i 7. eller midt i sommerferien eller sådan noget. Men den der stigning kom ikke rigtigt, og lige da jeg køber ind, der falder den så drastisk derhenover. Og det er, jeg handler på Nordnet, så jeg kan ikke lave stop-loss på, på det, som jeg lige husker, når kan man ikke lave stop-loss på det kaniske børs. Så derfor nåede jeg ikke at komme ud af den, og så tænkte jeg egentlig bare, da jeg så kunne se, at den var faldet så meget, at jamen, fint nok, så må jeg jo beholde den og håbe på, at det kommer op i nærheden af det. Og det er jo så der, jeg er nu. Nu nærmer vi os de der... Jeg købte den på 14 kanadiske dollar, sikkert den er i 12 nu, så nu kunne jeg ind i tage den og så sige, okay, fint nok, træk mig ud af det og tage det lille tab, der er. Men den faldt simpelthen så meget lige efter, at jeg havde købt den, at jeg var nødt til at bare sige, så bliver jeg bare siddende ind til og se, hvad der sker. Det er et spørgsmål, om jeg kan skære ud nu, eller om jeg skal tro på, at om 2 år, så har den måske en 50 eller 100% vækst. Det er det, jeg ikke lige kan vurdere med det der marked. Jeg synes, du skal, Anders, cannabis er en sektor, som er værd at følge og have fingeren på pulsen i aktiemarkedet. Det, som jeg synes, du skal undersøge, det er, om det er Aurora, du skal være i, eller måske Canopy Growth eller en anden aktie, eller hvad du skal flytte din position med. Jeg synes, det er et marked, du skal følge med i for at sige det lige ud. Ja, og det har jeg også tænkt mig. Og det var nemlig også det, der var min tanke, for jeg kunne godt forstå, eller når jeg hører jer, så hører på Philip, at han ligesom ikke måske siger, at der er over, der ligesom er den bedste at være i. Præcis. Så tjek om der er, du skal lukke positionen, og så flytte over i noget andet. Det er rådet herfra. Ja, det lyder godt. Tak for det, og tak for et godt program. God weekend. Det skulle godt være, at inden det var, kom med et råd herfra. Anders, ja, det skulle godt, der er nogen, der kan tage til ind og give et ordentligt svar herinde, var de her? Nej. Vores telefon er åbnet denne fredag. Du kan ringe ind til Lars Persson og Lars Svendsen. Det kan du på 20 24 7 24 7. Lars Svendsen, vi siger farvel til... Vi siger farvel til september måned. Og goddag til oktober i næste uge. Hvad skal vi forvente os af det, der ligger lige om hjørnet? Ja, jeg vil sige, man kan altid plus og minus, ikke? Og så må man finde balance i det. Men altså, plussiden er, at nu kommer regnskaberne, og det betyder, at tredje kvartals regnskaberne, de kommer jo næsten allerede om nogle få dage, ikke? De først. Altså, det betyder sådan lidt, at markedet bliver lidt gladere, fordi vi vender os til det, som er vores eget verden. Vi bliver ikke så forstyrret af politik og mærkelige begivenheder og ting og sager rundt omkring. Altså ligesom det er vores eget, playground, ikke? Og der er vi tryggere ved det, og det ved vi bedre. Og jeg tror, at regnskaberne bliver okay, men ikke gode. Altså det bliver ikke sådan, at de egentlig sparker aktierne med opreguleringer af indtægterne resten af året. Det tror jeg faktisk ikke. Man vil sige, okay, det kører sådan set rigtig pænt og godt. Måske en lille smule langsommere BME var ude med en profit warning i tirsdag. Ja, vi er også en periode, hvor selskaberne, de kan rejse advarselsflaget både negativt og positivt, og en nedjustering for BMW, hvor der også var lidt handelskrig involveret. Det er jo måske den, der ligger og hænger over de regnskaber, vi får nu her. Ja, altså bilfabrikkerne, og det er jo også det, der belaster det tyske marked, at de har et år med stagnation i salget, men så har de jo haft så mange tilbagekald af biler af alle mulige slags. Så er der galt med det ene, og så er der noget andet, og bla bla bla. Og så har de også ude at brokke, som den forstod jeg så ikke forleden dag i den der BMW-historie, at man har indført de nye beregningsregler for brændstofforbrug på biler 1. september. Og der er en eller anden lang forkortelse, hvad det er. Altså, så det er mere realistisk, hvad man bruger af fuel på en bil. Uanset om det er diesel eller benzin, end det var tidligere, hvor der var de her teoretiske, og så kom balladen med, at de havde snydt med softwaren. Så nu er det sådan nogle mere realistiske betingelser, der foregår. Men det er jo sådan set lige meget, fordi i sig selv, fordi det er, altså hvis man køber en bil, så det, du fylder på tanken, det kan vi jo godt holde ud. Det er man nødt til, ikke? Det er jo en okay, sådan er det. Og herhjemme betyder det så mest om den grønne afgift. Det er sådan det eneste, der er vigtigt for en bil andet. Nå ja, altså, men du kører rundt i en historie af de der amerikanere, de der militærbiler der, så det er jo næsten lige meget med. Men det er jo i denne handelskrig, der er det jo specielt tolv på bilerne, som, som ligger forrest i fronten. Og der har, tilsyneladende har BME et problem, fordi de jo sælger nogle fra biler fra, de har en fabrik i USA, som aldrig har været særlig berømt for at lave kvalitet, men dem sælger de i Kina, og det handler jo så om de her, også af de her, du ved, de, deres SUV'er, de der med sådan nogle, der... Der ser det, sådan nogle ser det seje ud, ikke? De kendte sådan en lille mand, vil gerne køre rundt i en sej bil. Det er sådan, det er sådan bare sjovt fænomen. Ja. Jamen, så skal du købe en SUV, en BMW. Det vil jeg også men, hvad hedder det? Men ja, det er det, det handler om. Og så kan du sige, og så bruger de mange penge på, på eludvikling af biler. Mm. Men det, de siger, er, at deres overskudsgrad vil falde på fra 8 til 10 til 7%. Så det er sådan lidt... lille bag tilbagegang. Mm. Altså bilsektoren, som jo også vejer tungt i de tyske indeks DAX, som måske også gør, at det ikke rigtig vil flytte sig nogen som helst steder. Hvor skal vi kigge hen så i oktober, Hans Svendsen? Jamen, jeg tror, at det første bliver det der, vi skal i regnskab, og de bliver sådan set, der vil vi dels, og det der med, at nu får vi vores egen marked, og det er vi så tilfreds med, nu er vi ikke forstyrret af resten af verden, og så glemmer man det jo ligesom, ikke? Tror du selv på den? Ja, det tror jeg selv på. Okay. Men det tror jeg på, fordi altså på aktiemarkedet, du glemmer det ordentligt i lille tågen, hvis du får et ordentligt hak over nakken. Ikke? Og det er sådan den der situation, at du sidder og siger, jamen nu er vi tilbage på vores egen verden, der ved vi, hvad vi er med at gøre. Mm. Men når du så har fået lidt gang i de der regnskaber, de topper jo allerede omkring den 20. Oktober, ikke? Så, fordi det er jo de udenlandske, der tæller ikke de danske, så kommer balladen, at de skal jo have valg i USA den, hvad er det, den 6. 7. uger, november. November, Og det er jo, det gør jo, at den politiske side af sagen, altså jeg tror, der kommer ufattelig meget støj ud. Støj og møg og røg. Fordi det gælder jo om at vinde det der valg, og samtidig så har du en anden sag, som ikke er så god politisk, det er jo, at det der Brexit-roderi, de har i England, at det er jo ved at nærme sig the final hour. This is not the end. Igen. This is not the beginning of the end, but it might be the end of the beginning. Or the new beginning. Det var filosofisk. Det var Churchills ord fra 1940. Men altså, de er jo nået til det punkt, hvor, og det kan jo sagtens ende i, at... at konservativ ligesom internt bliver splittet og vil sætte en kniv i ryggen på Theresa May, og så bliver der valg. Fordi socialdemokraterne, der overlever, de er jo parat til at bruge mere lejlighed til at topplære det hele. Mm. Og altså, England kan gå noget i udo. Hvis... Det rumster England, det rumster også i Tyskland, hvor Angela Merkel sidder lidt usikker på sin stol, og så har vi også Italien, så vi har et EU, der stadigvæk ikke rigtig kan finde fælles. Nej, det gør ikke så meget, men hun bliver nok siddende, fru Merkel, ikke? Altså, det er jeg sgu ikke så sikker på. Jo, hun har sidste omgang, man lader hende sidde. Man lader dronningen sidde. Og så, også fordi, du kan sige, hun kan jo så bare, hvis for alvor, de begynder at genere hende, ikke? Det gør de jo internt. Jo, men det gør de altid. Det er som Churchill sagde, ikke? Der sidder oppositionen, her sidder mine fjender, ikke? De sidder jo face to face derovre i parlamentet, ikke? Den ene parti over for den anden. Mm. Dine fjender er jo i dit eget parti, fordi det er jo dem, der går efter dit hoved. Ikke? Det er jo ligesom strukturen i politik, så det skal man jo aldrig... Nå, Svendsen, vi to skal ikke stå og diskutere politik. Jeg er ked af det, vi skal tilbage. Bare sige, der er nogle ubehageligheder, vi skal forbi. Præcis. Så der bliver meget røg og støj og møg i oktober. Det er problemet. Så ja, vi starter positivt, og så skal vi måske også gennem noget... Når nu vi lige var ved biler, så kommer jeg lige til at tænke på, at der er jo den gode Elon Musk fra Tesla. Han er jo blevet... De amerikanske børsmyndigheder, SEC, de har anklaget ham for at give falske og vildledende oplysninger i hans tweets, dengang han skrev, at Tesla skulle tages af børsen. Så hvis du er Tesla-aktionær, skal du måske lige holde øje med, hvad der foregår i markedet, når det åbner i dag. Den fandt eftermarkedet, du? Gjorde den vel? 12% skrev der noget. Det var en anden, der skrev, og børstilsynet mener altså, de stiller spørgsmål, så har vi når Musk overhovedet er egnet til at være topchef. Hvis vi lige spørger dig, Lars Persson, er der så nogle gode tendenser, vi kan trække med os fra september, sådan rent teknisk, over i oktober? Hvilke aktier har gjort det lækkert? Jamen altså, hvis man skal kigge på den vej, så, så skal man jo rundt ude i kanten alligevel. Det er sådan noget Øsur, Ørsted og Skov, som er dem, der er afsted i september, mens at Ambu jo er faldet hele 36%. Så vi er sådan, og net faktisk, som jo alle har glemt, har det også lidt halvskidt i øjeblikket, og er faldet lidt tilbage i september. Så, Så vi skal rundt der nogle steder. Ørsted har jo gang i de der vindmøllefarme, som de sælger og køber og frem og tilbage. Ikke? Og så lidt luskende ud af skoven kommer egentlig også forsikringsaktierne Top Danmark. Almindelig brand, en lille smule af Tryk har alle sammen sådan hen over sommeren rullet lidt op. Specielt Tryk har haft det godt, men nu var det som om, der var kommet en lille sten i skoen med det her Alka. At de ikke rigtig... De kunne ikke få lov. Nej, konkurrencemyndighederne, hvad det var for nogle myndigheder der, nu er lige lykkelig glemt, hvad, der var en sådan pæn meddelelse, de var ikke så glade for det, og det forstod Tryk slet ikke, altså, så de prøvede jo at indlede en god snak om, at det kunne de ikke se nogen grund til, at de ikke skulle fusionere med dem, så nu må vi se, hvor den ender, men det kan jo godt være, at man skal sælge noget erhvervsforsikring fra, eller, ja, det ved jeg ikke, man måske jo nok... Skal så lidt til for at få lov? Ja, på en eller anden måde, fordi man får en for stor markedsandel på det her meget stille og roligt forsikringsmarked i Danmark. Når du kigger på de her tal og kurver, Lars Persson, hvor står der så køb henne? Jamen, det står der faktisk ikke særlig mange steder, men skov begynder der at se sjov ud igen, og så kunne det godt være, at vi skulle kigge lidt forsikring, men det har været sådan en bøllebanks måned, der det er svært, ikke? Altså, vi så, der var også nogen, der spurgte på høreapparatsselskaberne, der alle sammen havde toppet hen over august måned, ikke? Coloplast fik lidt øretæver i forbindelse med deres kapitalmarkedsdag, så der er ingen, der siger, at kapitalmarkedsdag er sådan, wow, så kører toget bare. Så, jeg kan bare sige Mærsk her. Ja, men nu sagde vi lige Ambu, ikke? Men, ja. Men der sker jo så noget hos Vestas, hvor der begynder at komme nye møller og sådan nogle ting og sager. Og, de fyrer 400, står det. Ja, ja, hvad hedder det nu? Og den har jo gået, vandret Vestas noget tid, så det... Hvis det er dagens fyring, jamen så kan det da godt løfte aktiekursen lidt. Synes det er 400, det er ligesom det tal, der bliver brugt i øjeblikket? Ja, det er sådan en dejlig rundt tal, men det kan... Jamen det var også det hos Novo, det var også det hos Danmarks Radio. Ja. Det er som om, okay, vi lægger os i slipstrømmen her. Ja. Det er fredag, du kan ringe ind til os, telefonerne er åbne, og nummeret herind til Lars Svendsen og Lars Persson, det er 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Vores mail er også åben, og Jørgen Hansen, han spørger jeg helt specifikt. F.L. Schmidts administrerende direktør, Thomas Schulz, han underholdt i fredags på aktionærmøde i Valby og gjorde et overbevisende indtryk, i hvert fald ifølge Jørgen her. Er I lige så positiv på F.L. Schmidts fremtid som den gode administrerende direktør, Schulz? Nu fik de jo lige to ordre til Mellemamerika i går, så altså, det er jo ikke sådan, at forretningen lukker og slukker, men... Så man kan jo selvfølgelig altid spørge. Der er jo altid behov for nye cementmøller rundt omkring i verden. De har haft kineserne på ryggen, som har presset dem. Men det ser ud som om, at de er lidt tilbage i arbejdstøjet igen og vinder nogle ordre der. Så det er da positivt. Så mangler vi så bare metalmarkedet. Man kan se, at metallerne jo har jo virkelig haft en kedelig sommer. Vi skal have gang i metallerne igen. Industrimetallerne, kobber og zink og alt det her. Så får vi også gang i F.L. Schmidt, og det var jo blandt andet derfor, jeg solgte Sandviken her for nylig. Det var jo, fordi at vi havde en aktie, der var bare tøffet vandret, og der ikke rigtig skete noget. Så, jamen, jeg tror da på lang sigt, kunne man da godt kigge på F.L. Schmidt. Lige nu, der er der ikke rigtig nogen købsignaler. Der skal vi igennem noget, der hedder 415-20 stykker, før den ser rigtig interessant ud, synes jeg, men... Det kunne da godt være, at man skulle tage den med på sin kandidatbænk. Det er jo godt med en stor, fed kandidatbænk. Den koster jo ikke noget. Så det vil jeg da nok gøre. Det vil jeg lave en spids. Ja. Det vil jeg formere en spids. Ja. Ja. Men altså, F.L. Schmidt, så taler vi også om vækst i verden, specielt i Kina. Lars Svendsen, du har haft... Du har jo hængt på F.L. Schmidt før alle andre. Ja, men jeg har den ikke nu. Jeg solgte på 4,25 her for temmelig længe siden. Og så fisk den faktisk af, og så var lige før vi købte på 350, det blev sådan, det nåede så ikke. Men, hvad hedder det, nu er den har ligget så der og kørt rundt som knap 400, ikke? Jeg mener egentlig, at det er ved at køre den rigtige vej for dem, og ordrebøgerne begynder også at vokse, også både det, men også sidste gang, da de kom ud med noget regnskab. Men profitten kommer jo så slæbende bagefter, ikke? På længere sigt, det begynder at køre den rigtige vej for dem, og metal, altså de der mineselskaber, det der, de også supporterer, de begynder jo at køre op. Det var metal, minerne, der gav flere ordre, altså ikke så mange, men lidt. Og vi havde også guldfusionen forleden dag. Det var jo sådan set også positivt. Barrick Gold og Randgold, ja. Ja, fordi så bliver der nogen, der går sammen til. Så det er en hold plus aktie, eller du også i langsigtet køb, det kan man også kalde det for, men... på. Men det er ikke billigt, altså det er ikke sådan noget. Nej, det er der sgu snart ikke noget, der er. Nej, det er på aktiemarkedet. Er der ikke noget, der er billigt? Nej, hvornår er det det? Ja. I går der havde vi et lille battle her i Millionærklubben, og det var over en svensk aktie, nemlig hende som Aarhus, der i går kom med Q3-regnskab. Det vil sige, at vi fik at vide, hvor meget de har solgt for over sommeren. Du kunne lige finde den til mig her til morgen, for den steg jo ganske voldsomt i går, og du var begejstret. Perserne hoppede med, og Lars Svendsen sagde, rolig nu, det her det er en virksomhed i krise. Du fik lagt billet ind. Fik du også købt hende som Aarhus til vores portefølje? Ja, det gjorde jeg. Ja. Og så tænkte jeg, nå, men sidst noget var i krise, hvordan var det? Så gik jeg jo hjem og kiggede jo på Vestas dengang, i den lå noget og rodede i bunden. Der var der også krise, og firmaet skulle lukke, og der var ingen fremtid for det der. Så det er jo de overskrifter, der skal være, og man skal jo gå lidt imod markedet en gang imellem. Nu var der så købsignal, det var der så også begyndt at komme i Vestas dengang, der stadigvæk var krise efter et møg dårligt regnskab. Så ja. En gang imellem skal man også, lidt ligesom at nogen har taget Teva og taget... Fordi nogle gange skal man løbe den modsatte vej. Ja, og det vil jeg så ikke sige, fordi allerede markedet har jo løftet aktien. Den er så lidt nede i dag med 0,6 efter sådan en stigning. Så ja, nu er jeg med. Nu må vi så se, hvor det bærer hen af, og så har man sat et stop loss, og så... Og hvor er det så, Persson? Nu må du sige folk... Ja, men det er jo sådan et sted mellem omkring 148 eller deromkring, ikke? Vi 10% vil du tage på det. Ja, sådan lige deromkring, så det passer nok meget godt. Så, ja. Hvis det der er problemet, vi synes sådan set også, vi har kigget på den mange gange, fordi vi synes ligesom, det der jo er kommet voldsomt ned, og det var jo en darling-aktie i gamle dage. Der sad alle analytikere og fortalte, dengang den kostede 350 og alt muligt. Det var fantastisk, det var, de blev ved, og de blev ved, og det voksede, og det var utroligt alt muligt. Så kørte den nedad, så nu kan ingen se lyset, men balladen er bare lidt, at det er en tung fyr, og de har 4800 butikker, og 130.000 eller 40.000 ansatte, og 9 mærker, og skulle holde styr på osv., og familien sidder selv og siger, nå, det var ikke så godt, men det er det også lige meget, så gør det bedre næste uge. Der er jo ikke sådan en, hvor der kommer hvis det var en... Hvis der fremdriftige tiltag. Hvis der sidder sådan en eller anden funktionærrøv af en direktør, så var han jo røget ud. Det var han. Ja, han har fået det kan du ikke sige til mig. men det er jo familieforetagende, ikke? Og det er jo også det, der gør folk frustreret. Men jeg vil sige, at det, der er sket nu, jeg tror mere, det er... er det ikke shortdækning og sådan noget der? Altså, det, så tror de jo amok, når de begynder at se, at nu risikerer de at blive kørt over. Ikke? Så nej, jeg er ikke tom, at jeg kommer ombord der. Men nu skal vi høre det her. Så vi er altså Hennes Magl, som er ny i Millionærklubbens portefølje ved Lars Persson. Nu skal vi til... der er 9 minutter tilbage. Vi skal til dagens Danske Bank, Christers for Aalborg. Velkommen til dig. Ja, tak skal du have. Hvad kan vi gøre for dig? Ja, med spørgsmålet går ud på, jeg har nogle Danske Bank-aktier. Og spørgsmålet er om, jeg har ikke SAP Bank i virkeligheden, for jeg har købt på lavere kurs. Men spørgsmålet er, om man skal købe nogle nye, eller man skal, hvad skal man gøre? Ja, og jeg har en tidsperspektiv på 4-5 år. Ja. Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Skal jeg komme med et bud? Det synes jeg, du skal. Jeg har lige siddet og filosoferet over det omgang to. Jeg har først lavet en, og så har jeg lavet en ny. Jeg vil jo sige om det, at jeg tror, at jeg gætter på 150-200, det er også bredt interval, det holder. Men balladen er, at de skal jo nu på en eller anden måde først igennem noget ondt ved at få det her... på en eller anden måde afsluttet. Kan vi ikke kalde det på den måde? Det kan de for at sætte i vores engelske finansbrug. Fordi balladen er, at de nytter ikke... Altså, de kommer med en rapport, hvor de fortæller, at som de selv har betalt for, og fortæller, at de har sandelig ikke gjort noget forkert. Der er nogen, der sidder i et eller andet hjørne og laver en frygtelig masse, som er helt forfærdeligt, men det er der faktisk ikke nogen, der aner, hvad de har med at gøre. Derfor er ikke deres skyld. Men det er amerikanere og alle andre, og EU, de kigger jo ikke på så meget på det, fordi de siger, at det er en flok dummer, Jan, og skvaderøv. Det ligger på Finanstilsynets bord nu, og der er noget bedre i spil. Okay, tak. Finanstilsynet herhjemme, de skal bare lade, som om de gør noget, fordi hvis ikke de gør det, så får vi en ordentlig skideballe fra EU. Det hedder EBA, Europæiske Banken. Okay, så lad os holde os til aktien. Problemet er, at det, som de interesserer sig for, er jo ikke så meget, om de ligesom kan få ud af at sidde og kigge ordentligt efter som bank. Det er... Hvad er det for nogle penge, det her med at gøre? Er det menneskesmuglere og kvinder, der bliver prostitueret på Nørrebro? Eller er det narko, eller er det våbensmugling, eller hvad i verden er det for noget? Og det er jo det, de interesserer sig for. Og det, og det er jo sådan set der, det onde er. Det er ikke, at ligesom manglende procedureoverholdelse. Det er jo det, du ligesom sidder og har fået det hele taget op til at være. Eller jeg ved ikke, om det er noget, de også gør med vilde. altså i tale sætter noget og siger, jamen det handler om, at vi bare ikke laver noget forkert i vores interne procedurer. Nej, det handler om, at det er penge, som er onde, og som stammer fra kriminalitet. Men, og det er det, som i et eller andet omfang, og det kan også være skattesnyd i Rusland og udsmugne penge, men det er det, det handler om. Og derfor er det jo i et lovsamfund, kan man jo ikke bare sidde og sige, nå, men det er vi da sådan set lidt ligeglade med. Fordi det, de interesserer sig for, det er jo, hvad det er for nogle penge, de har siddet, og der er de så ikke filtreret lortet fra over i banken, men bare røget igennem det hele. Det er det, som de går, det er det, de går efter, og derfor er det, at de slipper ikke udenom at få en ordentlig en over hatten. Jeg tror, de får 2 bøder, 1 for 1 milliard, euro fra EBA og 1 tilsvarende fra USA. Og det skal de lige så godt møde op med det samme og sige, at vi har mafiaen og alle andre onde mennesker i hele verden har misbrugt os, og det er vi ked af, men det kan vi ikke gøre noget ved. Kom og kig på hele måden, så kan I prøve, om I kan fange de der gutter og se, hvad der er sket, og vi betaler 7,5 milliarder til hver. Kan vi så få men det er også spørgsmål, om de har lavet sig misbrug, og det synes jeg måske, det spørgsmål er nemt at svare, i hvert fald, hvis man læser rapporten, men sagen er jo også, Lars Svendsen, at den her rapport, det er jo, den her sag, det er jo en gave, der bliver ved med at give, så hvor længe kommer det her til at trække, hvis vi skal hoppe tilbage til aktiekursen og sige en 4-5-årig perspektiv? Ja. Nej, ja, men det er også lige derfor, at hvis man har en proaktiv ledelse, så vil de jo fare ned til EU med det samme og sige, lad os se at forklare det her, og tilsvarende med amerikanere. Fordi de kan jo undersøge det her de næste 5 år og alt muligt andet, og alt det der kriminalitet, der ligger under, som vel er det, som samfundet er interesseret i, bliver ryddet op i. Også politikerne, hvis de mener, at vi har et lovsamfund, som skal fungere. Der skal de jo så lige finde sig en, som de kalder det for, det er absurde ord. Altså, så det er det, de skal gå efter. Ja, og de skal lige finde sig en ny direktør, og muligvis også bestyrelsesformand. Nå, kan vi få et svar til Kristus? Jamen, svaret er, at... Det vil sige, at det er indtil, der kommer en afklaring. Ja, afklaringen er ikke kommet endnu. Og så medierne, det kører både, så aktien, det vil være på det her... Ja, den vil være under beskydning indtil det der... Under beskydning, ja. Så du skal ikke købe flere, før at at de har været, når de kommer hjem og sagt, at vi har betalt det, og undskyld, og undskyld, og undskyld, og vi har desværre ikke nogen, der vil begå selvmord, men som japanerne jo gør, men vi, hvad hedder det, vi siger undskyld og betaler 15 milliarder kroner, så er det løst. Men det danske finanstilsyn, de skal bare lade som om, de gør noget, for der er ikke nogen i Danmark, der er interesseret i at gøre noget. Ej, og finanstilsyn har også allerede sagt, at vi har ikke ressourcer til at læse alle de her dokumenter. Så det er der, vi er. Lars Persson, hvis vi skal alle følelserne fra, som jo i den grad er i spil, når vi taler Danske Bank, det kan man bare høre her i studiet. Hvad siger din kølige tekniske... Den siger bare, bliv væk, altså. Men nu er Christus i den. Jeg siger tak. Du har fået svar nok, Chris. Tak skal du have. Jeg har fået svar nok. Tak for et godt program. Nå ja, så fik vi lige Danske Bank over disken her de sidste minutter af Millionærklubben, og det er jo nok ikke sidste gang, vi skal omkring den. Nej. Ved du, hvad der er godt i Danske Bank? Det vil jeg meget gerne vide. Det er godt fortælle, det er, at Danske Bank er slet ikke så dansk, som den er. Vi er faktisk nærmere tilbage til, at Danske Bank blev startet i 1871. Det var penge fra Hamburg. Men hvad hedder det nu? Det er kun 44% af aktierne, der er i Danmark. De 20 ligger hos AP Møller, de 24 ligger ude i samfundet. Resten er udlandet. Altså, den hedder Danske Bank, men så den er sådan så set... Danske den, aktionær, den skulle måske hedde den udenlandske bank. Så danske aktionærer er kun 24% af puljen? Ja, så AP Møller 20, ikke? Ja. Og det er jo deres... Hvad siger de? Altså, hvad siger når hun har været til kaffe med resten af familien? Det er jo dem, der ligesom har... Det venter vi jo stadigvæk på. Det er dem, der kan svinge bokken, ikke? Ja, men det skal være interessant at se, hvem der er, der skal efterfølge Thomas Borgen i spidsen for Danske Bank, og om Ole Andersen, han får lov at sidde fortsat som bestyrelsesformand. Ja, det han gør han jo ikke, det kan godt være. Men det er jo, fordi vi har et samfund, der er absurd. Men hvad hedder det, at han har jo også sagt, at han holder jo op, når krisen er løst. Men hvis det her ikke løses med, at man møder op og får en deal med nogen, men at vi skal undersøge det her 7 gange til, så kan de, han jo besidde den der næste 5 år. Ja. Og så tror jeg ikke, at aktien koster 167, så tror jeg, at så skal vi ned og røre 112 alarmerende kurs. Men hvad hedder det, at så fisser det jo ud. Fordi det handler om at få det der, nu skal de dreje den rundt. Nu har de prøvet på at tale som om, at det bare er procedurefejl. Nu skal de dreje over og sidde og sige, jamen det var kriminalitet, det har vi ikke noget med at gøre. Og vi vil gerne betale en bøde, fordi vi har været kanalen, det foregik igennem. Men, og lad os få fred. Og så kan I begynde at rydde op i alt det her kriminalitet og prøve at fange alle forbrydere i hele verden. For nu har vi en masse bilag på det. Værsgo at kigge. Det er det, de skal gøre. Millionærklubben er snart færdig for denne uge. Vi er tilbage igen. Vi er jo alle hver dag. Kun for jer. mellem 9 og 10. På mandag bliver det med skat i fokus. Vi får besøg af Erik Banner Fogt, som tager sig i hånden med hensyn til aktiebeskatning. Og ja, den dur. Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv dem til os allerede nu på mio@radio247.dk. Vi har breaking news. Og må jeg høre? Det er, at ulveskytten over Jylland, han får kun en bøde. Det lyder meget rimeligt. Det var dame godt, vi lige nåede at få det med. Det er en vigtig nyhed i Danmark. Det er nyheden. Ja. Det siger jo ikke så lidt om mange ting. Jeg har stået fuldt med det hele tiden. Det er det vigtigste, der sker i dag. Han har faktisk ikke været til stede. Han har Nej, okay, så har Vestas jo også lige fyret 400 mennesker. Men det er så en biting. Lukker vi i plus eller minus denne fredag, Lars Pedersen? Jamen, det kommer an på, hvilken indeks du ser på. Ej, de danske indekser er nu i plus, men resten af Europa... resten af Europa er i minus, så det ser sådan lidt... Vi ruer vores egen vej i Danmark i øjeblikket. Ja, hvad så skulle være simpelthen på Nyrup? Han har haft ulv i mål i mange år. Ja, det var ikke ulv. Nå, undskyld. Det er fredag. Finansbaren fortsætter her om små 5 minutter efter nyhederne. Det er altså med Claus Riskær, hvor du kan ringe ind og stille spørgsmål. Fortsat rigtig god dag.